حضر محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان شکنجہ اس وقت گاڑتا ہے انسانیت پہ جب اللہ سبحانہ وتعالی کے فرض کردہ احکامات میں تکاسل برتتا ہے، سستی برتتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا نودی بالصلاۃ ادبر الشیطان، جب اذان ہوتی ہے شیطان بھاگ پڑتا ہے کہ مجھے اذان نہ سنائی دے، ولہ زراط، اور اس کی آوازیں نکلتی ہیں اس کی پشت سے، حتی لا يسمع التأذین فاذا قضی الاذان، جب اذان ہو جاتی اقبل پھر آ جاتا ہے، فاذا ثوب ادبر، جب تکبیر کہی جاتی ہے شیطان پھر بھاگتا ہے، فاذا قضی التصویب اقبل، جب تکبیر ختم ہوتی ہے پھر آ جاتا ہے، حتی یخطر بین المرء ونفسی، پھر مسلمان کو وسوسہ سے ڈالنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے، اذکر کذا اذکر کذا لما لم یکن یذکر من قبل، جو اس سے پہلے اس کو یاد نہیں آتا، کبھی گھر کی بات، کبھی کاروبار کی بات، کبھی دوستوں کی بات، کبھی کسی اور کی بات نماز میں یاد کرواتا ہے، حتی یضل الرجل ما یدری کم صلا، جب سلام پھیرتا ہے تو اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا اس نے پڑھا کیا ہے اور کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میرے معزز اور محترم بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ سوتا ہے، ان الشیطان یعقد ثلاث عقد علی قفاہ، آدمی کے انسان کی گدی پہ تین گرے باندھتا ہے، اور شیطان بریج آف نوز، انسان کے ناک کے بانسے میں آرام کرتا ہے، صبح تھپکیاں دیتا ہے، علیک لیل طویل، نم سویا رہو، نماز کے لیے نہیں اٹھنا، بہت لمبی رات ہے، تھپ تھپاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ نماز گزر جاتی ہے، پھر اس کے بعد اٹھتا ہے، ابھی نماز کا جب وقت گزر جاتا ہے، بال الشیطان فی اذنی، اس بندے کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے، فاصبح خبیث النفس، جب جسم اٹھتا ہے انتہائی بری حالت میں، شیطانی چیلا بنا ہوا، شیطان کی بات ماننے والا، یہ شیطان ہی بنا ہوا اٹھتا ہے، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، ایسے انسان پہ اللہ کی رحمت کیسے برس سکتی ہے؟ لیکن ایک انسان جب اٹھتا ہے، فذکر اللہ عز و جل، اللہ کا ذکر کرتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور، انحلت عقدہ، ایک گلہ کھل جاتی ہے، فاذا توضا انحلت عقدۃ اخرى، جب وہ وضو کرتا ہے دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، جب وہ نماز پڑھتا ہے تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، یہ پھر انسان کامیابی سے اپنا دن گزارتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے اور شیطانی ان رستوں سے محفوظ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔